2มิคาสาลาสูตรว่าด้วยอุบาสิกาชื่อมิคาสาลาครั้งนั้นในเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรแล้วเข้าไปยังที่อยู่ของมิคาสาลาอุบาสิกานั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นแลมิคาสาลาอุบาสิกาได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์อภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านดังนี้ว่าท่านอานนท์ธรรมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าคนสองคนหรือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อีกคนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้มีคติเสมอเหมือนกันในสัมปรายภพจะพึงรู้ได้อย่างไรท่านผู้เจริญบิดาของดิฉันชื่อว่าปุราณะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลงดเว้นจากเมถุนซึ่งเป็นธรรมของชาวบ้านท่านถึงแก่กรรมแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีบุคคลเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตเพื่อนรักของบิดาดิฉันชื่อว่าอิสิทัตตะถึงไม่ประพฤติพรหมจรรย์แต่ถือสทารสันโดษยินดีด้วยพัญญาของตนแม้เขาถึงแก่กรรมแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีบุคคลเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตท่านอานนท์ธรรมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าคนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อีกคนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้มีคติเสมอเหมือนกันในสัมปรายภพจะพึงรู้ได้อย่างไรท่านพระอานนท์ตอบว่าน้องหญิงข้อนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ไว้แล้วอย่างนี้เหมือนกันครั้งนั้นแหละท่านพระอานนท์รับบิณฑบาตหน้าที่อยู่ของมิคาสาลาอุบาสิกาแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปครั้นในเวลาหลังพัตตาหารท่านพระอานนท์กลับจากบิณฑบาตแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเวลาเช้าข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปยังที่อยู่ของมิคาสาลาอุบาสิกานั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นแหละนางได้เข้าไปหาข้าพระองค์อภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามข้าพระองค์ว่าท่านอานนท์ธรรมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าคนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อีกคนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้มีคติเสมอเหมือนกันในสัมปรายภพจะพึงรู้ได้อย่างไรท่านผู้เจริญบิดาของดิฉันชื่อปุราณะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลงดเว้นจากเมถุนซึ่งเป็นธรรมของชาวบ้านท่านถึงแก่กรรมแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีบุคคลเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตเพื่อนรักของบิดาดิฉันชื่อว่าอิสิทัตตะถึงไม่ประพฤติพรหมจรรย์แต่ถือสทารสันโดษแม้เขาถึงแก่กรรมแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีบุคคลเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตท่านอานนท์ธรรมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าคนสองคนอีกคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อีกคนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้มีคติเสมอเหมือนกันในสัมปรายภพจะพึงรู้ได้อย่างไรเมื่อมิคาสาลาอุบาสิกากล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์จึงตอบว่าน้องหญิงข้อนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ไว้แล้วอย่างนี้เหมือนกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ในเรื่องญาณเป็นเครื่องกำหนดรู้อินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์อ่อนของบุคคลใครกันเล่าคือมิคาสาลาอุบาสิกาผู้เขลาไม่ฉลาดไม่หลักแหลมมีปัญญาทึบและใครกันเล่าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีวิสัยที่ไม่มีอะไรขัดขวางได้อานนท์บุคคลหกจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากบาปมีการอยู่ร่วมเป็นสุข พื่อนพรหมจารีทั้งหลายย่อมยินดียิ่งด้วยการอยู่ร่วมกันบุคคลนั้นไม่ทำกิจด้วยการฟังไม่ทำกิจด้วยความเป็นพหูสูตรและไม่ได้แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิไม่ได้วิมุตติตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญ 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากบาปมีการอยู่ร่วมเป็นสุขเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายย่อมยินดียิ่งด้วยการอยู่ร่วมกันบุคคลนั้นทำกิจด้วยการฟังทำกิจด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิมุตติตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมบุคคลผู้ถือประมาณย่อมถือประมาณข้อนั้นว่าธรรมแม้ของบุคคลนี้ก็คือธรรมของอีกคนหนึ่งนั่นแลบรรดาบุคคลสองคนนั้นเพราะเหตุไรคนหนึ่งจึงเลวคนหนึ่งจึงดีแท้จริงการถือประมาณของผู้ถือประมาณเหล่านั้นเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานบรรดาบุคคลสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้งดเว้นจากบาปมีการอยู่ร่วมเป็นสุขเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายย่อมยินดียิ่งด้วยการอยู่ร่วมกันบุคคลนั้นทำกิจด้วยการฟังทำกิจด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิมุตติตามเวลาอันควรบุคคลนี้ดีกว่าและประณีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นโน้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนี้ยังลงสู่อริยภูมิใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบถือประมาณในบุคคลและอย่าถือประมาณในบุคคลเพราะบุคคลผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนส่วนเราหรือผู้เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธและถือตัวและบางครั้งบางคราวโลภธรรมย่อมเกิดขึ้นแก่เขาบุคคลนั้นไม่ทำกิจด้วยการฟังไม่ทำกิจด้วยความเป็นพหูสูตรไม่แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและไม่ได้วิมุตติตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญ 4. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธและถือตัวและบางครั้งบางคราวโลภธรรมย่อมเกิดขึ้นแก่เขาบุคคลนั้นทำกิจด้วยการฟังทำกิจด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิมุตติตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมบุคคลผู้ถือประมาณย่อมถือประมาณในข้อนั้นว่าละถึงส่วนเราหรือผู้เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ 5. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธและถือตัวและบางครั้งบางคราววจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่เขาบุคคลนั้นไม่ทำกิจด้วยการฟังไม่ทำกิจด้วยความเป็นพหูสูตรไม่แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและไม่ได้วิมุตติตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญ 6. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธและถือตัวและบางครั้งบางคราววจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่เขาบุคคลนั้นทำกิจด้วยการฟังทำกิจด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิมุตติตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมอานนท์บุคคลผู้ถือประมาณย่อมถือประมาณในข้อนั้นว่าธรรมแม้ของบุคคลนี้ก็คือธรรมของอีกคนหนึ่งนั่นแลบรรดาบุคคลสองคนนั้นเพราะเหตุไรคนหนึ่งจึงเลวคนหนึ่งจึงดีแท้จริงการถือประมาณของผู้ถือประมาณเหล่านั้นเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานบรรดาบุคคลสองคนนั้น บุคคลใดเป็นผู้มักโกรธและถือตัวบางครั้งบางคราววจีสังขารย่อมเกิดขึ้นแก่เขาบุคคลนั้นทำกิจด้วยการฟังทำกิจด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิมุตตามเวลาอันควรบุคคลนี้ดีกว่าและประณีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นโน้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนี้ยังลงสู่อริยภูมิใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบถือประมาณในบุคคลและอย่าถือประมาณในบุคคลเพราะบุคคลผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนส่วนเราหรือผู้เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ในเรื่องญาณเป็นเครื่องกำหนดรู้อินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์อ่อนของบุคคลใครกันเล่าคือมิขสาลาอุบาสิกาผู้เคล้าไม่ฉลาดไม่หลักแหลมมีปัญญาทึบและใครกันเล่าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีวิสัยที่ไม่มีอะไรขัดขวางได้อานนท์บุคคลหกจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกบุรุษชื่อว่าปุราณะเป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นใดบุรุษชื่อว่าอิสิทัตตะก็เป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นนั้นบุรุษชื่อว่าปุราณะจะได้รู้แม้คติของบุรุษชื่อว่าอิสิทัตตะในโลกนี้ก็หามิได้บุรุษชื่อว่าอิสิทัตตะเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นใดบุรุษชื่อว่าปุราณะก็เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นนั้นบุรุษชื่อว่าอิสิทัตตะจะได้รู้แม้คติของบุรุษชื่อว่าปุราณะในโลกนี้ก็หามิได้อานนท์บุคคลสองคนนี้แลเป็นผู้ต่ำกว่ากันด้วยองคุณคนละอย่างอย่างนี้แหละมิคสาลาสูตรที่สองจบสามอินนสูตรว่าด้วยความเป็นหนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความยากจนเป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้ย่อมกู้หนี้แม้การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้ครั้นกู้หนี้แล้วย่อมใช้ดอกเบี้ยแม้การใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้ครั้นใช้ดอกเบี้ยแล้วไม่ให้ดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาพวกเจ้าหนี้ย่อมตามทวงเขาแม้การตามทวงก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้เมื่อถูกเจ้าหนี้ทวงยังไม่ให้พวกเจ้าหนี้ย่อมติดตามแม้การถูกติดตามก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายคนจนเข็นใจยากไร้ถูกเจ้าหนี้ติดตามทันยังไม่ทันให้พวกเจ้าหนี้ย่อมจองจำเขาแม้การถูกจองจำก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ความยากจนก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกแม้การกู้หนี้ก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกแม้การใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกแม้การถูกทวงก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกแม้การถูกติดตามก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกแม้การถูกจองจำก็เป็นทุกข์ของกามโภคีบุคคลในโลกด้วยประการฉะนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนก็ฉันนั้นเหมือนกันแลไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีหิริในกุศลธรรมไม่มีโอตตัปปะในกุศลธรรมไม่มีวิริยะในกุศลธรรมไม่มีปัญญาในกุศลธรรม บุคคลนี้เราก็เรียกว่าเป็นคนจนเข็นใจยากไร้ในอริยวินัยภิกษุทั้งหลายบุคคลนั้นนั่นแลผู้เป็นคนจนเข็นใจยากไร้เมื่อไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมเมื่อไม่มีหิริในกุศลธรรมเมื่อไม่มีโอตตัปปะในกุศลธรรมเมื่อไม่มีวิริยะในกุศลธรรมเมื่อไม่มีปัญญาในกุศลธรรมย่อมประพฤติกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติมโนทุจริตเรากล่าวว่าการประพฤติทุจริตเช่นนี้ของเขาเป็นการกู้หนี้เพราะการปกปิดกายทุจริตเป็นเหตุเขาจึงตั้งความปรารถนาอันชั่วว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยดำริว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยพูดว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยพยายามด้วยกายว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยเพราะการปกปิดวจีทุจริตเป็นเหตุเขาจึงตั้งความปรารถนาอันชั่วละถึงเพราะการปกปิดมโนทุจริตเป็นเหตุเขาจึงตั้งความปรารถนาชั่วว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยดำริว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยพูดว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยพยายามด้วยกายว่าขอชนเหล่าอื่นอย่ารู้เราเลยเรากล่าวว่าการปกปิดทุจริตเป็นเหตุนั้นเป็นการใช้ดอกเบี้ยเพื่อนพรหมจารีผู้มีศีลเป็นที่รักได้กล่าวกับบุคคลนั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุนี้เป็นผู้ทำอย่างนี้เป็นผู้ประพฤติอย่างนี้เรากล่าวว่าการถูกว่ากล่าวเช่นนี้ของเขาเป็นการทวงหนี้บาปอกุศลวิตกที่ประกอบด้วยวิปฏิสารความร้อนใจย่อมครอบงำบุคคลนั้นผู้ไปสู่ป่าไปสู่โคนไม้หรือไปสู่เรือนว่างเรากล่าวว่าการถูกบาปอกุศลวิตกครอบงำเช่นนี้ของเขาเป็นการถูกติดตามภิกษุทั้งหลายบุคคลนั้นนั่นแลเป็นคนจนเข็นใจยากไร้ครั้นประพฤติกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตและประพฤติมโนทุจริตหลังจากตายแล้วย่อมถูกจองจำในเรือนจำคือนรกหรือในเรือนจำคือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นเรือนจำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ร้ายกาจอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้และทำอันตรายแก่การบรรลุนิพพานซึ่งเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอย่างนี้เหมือนเรือนจำคือนรกหรือเรือนจำคือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนี้เลยความยากจนและการกู้หนี้เราเรียกว่าเป็นทุกข์ในโลกคนจนเมื่อกู้หนี้ใช้สอยอยู่ย่อมเดือดร้อนเพราะการไม่ใช้คืนนั้นพวกเจ้าหนี้จึงติดตามเขาเขาย่อมเข้าถึงการถูกจองจำการถูกจองจำนั้นแลเป็นทุกข์ของหมู่ชนผู้ปรารถนากามในอริยวินัยก็เช่นเดียวกันผู้ใดไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะพอกพูนบาปกรรมทำกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตปรารถนาว่าชนทั้งหลายอย่ารู้จักเราผู้นั้นย่อมดิ้นรนพอกพูนบาปกรรมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจในที่นั้นๆบ่อยๆเขาผู้มีบาปกรรมมีปัญญาสามรู้การทำชั่วของตนอยู่เป็นคนจนกู้หนี้ใช้สอยอยู่ย่อมเดือดร้อนลำดับนั้นความดำริเกิดแต่วิปฏิสารก่อทุกข์ทางใจย่อมติดตามเขาทั้งในบ้านหรือในป่าเขาผู้มีบาปกรรมมีปัญญาสามรู้การทำชั่วของตนอยู่ย่อมไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือถูกจองจำในนรกส่วนนักปราชญ์ผู้ทำจิตให้เลื่อมใสให้ทานด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมย่อมพ้นจากการจองจำที่เป็นทุกข์นั้นเขาเป็นผู้ถือชัยชนะในประโยชน์ทั้งสองของผู้มีศรัทธาอยู่ครองเรือนคือประโยชน์เกื้อกูลในภพนี้และสุขในภพหน้าบุญคือการบริจาคของคฤหัสถ์นั้นย่อมเพิ่มพูนอันหนึ่งผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นในอริยวินัยมีจิตประกอบด้วยหิริมีโอตตัปปะมีปัญญาและสำรวมในศีลเราเรียกผู้นั้นแลว่าผู้มีชีวิตเป็นสุขในอริยวินัย เขาได้สุขที่ไม่อิงอามิตรอุเบกขาตั้งมั่นและนิวรณ์5ประการได้ปรารภความเพียรเป็นนิจบรรลุฌานทั้งหลายมีเอกคตาจิตปรากฏมีปัญญารักษาตนมีสติรู้ชัดเหตุนั้นตามความเป็นจริงในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงจิตย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะไม่ถือมั่นโดยสิ้นเชิงหากว่าเขามีจิตหลุดพ้นโดยชอบเป็นผู้คงที่ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งภวะสังโยชน์มีญาณอย่างรู้ว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบญาณนั่นแลเป็นญาณชั้นเยี่ยมญาณนั่นแลเป็นสุขอันยอดเยี่ยมญาณนั้นไม่มีความโศกปราศจากทุลีมีความเกษมสูงสุดกว่าความไม่มีหนี้อินนสูตรที่3จบสี่มหาจุนทสูตรว่าด้วยพระมหาจุนทะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหาจุนทะอยู่ณนิคมชื่อว่าสัญญชาติในแคว้นเจตีสมัยนั้นแลท่านพระมหาจุนทะเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหาจุนทะจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้พวกภิกษุผู้ประกอบธรรมรุกรานพวกภิกษุผู้เพ่งฌานว่าภิกษุเหล่านี้เพ่งพินิจยึดหน่วงฌานอยู่ว่าพวกเราเป็นผู้เพ่งฌานพวกเราเป็นผู้เพ่งฌานภิกษุเหล่านี้เพ่งฌานทำไมเพ่งฌานเพื่ออะไรเพ่งฌานเพราะเหตุไรพวกภิกษุผู้ประกอบธรรมไม่เลื่อมใสในพวกภิกษุผู้เพ่งฌานนั้นและพวกภิกษุผู้เพ่งฌานก็ไม่เลื่อมใสในพวกภิกษุผู้ประกอบธรรมนั้นทั้งไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีอายุทั้งหลายพวกภิกษุผู้เพ่งฌานรุกรานพวกภิกษุผู้ประกอบธรรมว่าภิกษุเหล่านี้คิดว่าพวกเราเป็นผู้ประกอบธรรมพวกเราเป็นผู้ประกอบธรรมเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์ภิกษุเหล่านี้ประกอบธรรมทำไมประกอบธรรมเพื่ออะไรประกอบธรรมเพราะเหตุไรพวกภิกษุผู้เพ่งฌานไม่เลื่อมใสในพวกภิกษุผู้ประกอบธรรมนั้นและพวกภิกษุผู้ประกอบธรรมก็ไม่เลื่อมใสในพวกภิกษุผู้เพ่งฌานนั้นทั้งไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกภิกษุผู้ประกอบธรรมสรรเสริญพวกภิกษุผู้ประกอบธรรมเท่านั้นไม่สรรเสริญพวกภิกษุผู้เพ่งฌานพวกภิกษุผู้ประกอบธรรมไม่เลื่อมใสในพวกภิกษุผู้เพ่งฌานนั้นและพวกภิกษุผู้เพ่งฌานก็ไม่เลื่อมใสในพวกภิกษุผู้ประกอบธรรมนั้นทั้งไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกภิกษุผู้เพ่งฌานสรรเสริญพวกภิกษุผู้เพ่งฌานเท่านั้นไม่สรรเสริญพวกภิกษุผู้ประกอบธรรมและพวกภิกษุผู้เพ่งฌานไม่เลื่อมใสในพวกภิกษุผู้ประกอบธรรมนั้นและพวกภิกษุผู้ประกอบธรรมก็ไม่เลื่อมใสในพวกภิกษุผู้เพ่งฌานนั้นทั้งไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้มีอายุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าพวกเราทั้งหลายเมื่อเป็นผู้ประกอบธรรมจักสรรเสริญพวกภิกษุผู้เพ่งฌานท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้ถูกต้องอมตะธาตุด้วยกายเป็นอัจฉริยะบุคคลหาได้ยากในโลก พราะเหตุนั้นแหละท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเมื่อเป็นผู้เพ่งฌานจักสรรเสริญพวกภิกษุผู้ประกอบธรรมท่านทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลผู้รู้แจ้งเห็นอรรถบทอันลึกซึ้งด้วยปัญญานั้นเป็นอัจฉริยะบุคคลหาได้ยากในโลกมหาจุนทสูตรที่4จบปฐมมสันทิติกะสูตรว่าด้วยธรรมที่ผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองสูตรที่หนึ่งครั้งนั้นโมลิยะสีวกะปริภาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนย่อมมีด้วยเหตุเพียงไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสีวกะถ้าอย่างนั้นเราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านพึงพยากรณ์เรื่องนั้นตามสมควรแก่ท่านสีวกะท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรท่านรู้ชัดโลภะที่มีอยู่ในภายในว่าโลภะมีอยู่ภายในเรารู้ชัดโลภะที่ไม่มีอยู่ในภายในว่าโลภะมีอยู่ภายในเรารู้ชัดโลภะที่ไม่มีอยู่ภายในว่าโลภะไม่มีอยู่ภายในเราหรือไม่สีวกะปริภาชกกราบทูลว่ารู้ชัดพระพุทธเจ้าค่ะสีวกะการที่ท่านรู้ชัดโลภะที่มีอยู่ภายในว่าโลภะมีอยู่ภายในเรารู้ชัดโลภะที่ไม่มีอยู่ภายในว่าโลภะไม่มีอยู่ภายในเราอย่างนี้แหละคือธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองละถึงสีวกะท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรท่านรู้ชัดโทสะที่มีอยู่ภายในโมหะที่มีอยู่ภายในธรรมที่ประกอบด้วยโลภะที่มีอยู่ภายในธรรมที่ประกอบด้วยโทสะที่มีอยู่ภายในรู้ชัดธรรมที่ประกอบด้วยโมหะที่มีอยู่ภายในว่าธรรมที่ประกอบด้วยโมหะที่มีอยู่ภายในเรารู้ชัดธรรมที่ประกอบด้วยโมหะที่ไม่มีอยู่ภายในว่าธรรมที่ประกอบด้วยโมหะไม่มีอยู่ภายในเราหรือไม่สีวกะปริภาชกกราบทูลว่ารู้ชัดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสีวกะการที่ท่านรู้ชัดธรรมที่ประกอบด้วยโมหะที่มีอยู่ภายในว่าธรรมที่ประกอบด้วยโมหะมีอยู่ภายในเรารู้ชัดธรรมที่ประกอบด้วยโมหะที่ไม่มีอยู่ภายในว่าธรรมที่ประกอบด้วยโมหะไม่มีอยู่ภายในเราอย่างนี้แหละคือธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนสีวกะปริภาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตปฐมสันทิติกะสูตรที่5จบทุติยสันทิติกะสูตรว่าด้วยธรรมที่ผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองสูตรที่สองครั้งนั้นพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระองค์ตรัสว่าธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองข้าแต่ท่านพระโคดมธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนย่อมมีด้วยเหตุเพียงไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ถ้าอย่างนั้นเราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านพึงพยากรณ์เรื่องนั้นตามสมควรแก่ท่านพราหมณ์ท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรท่านรู้ชัดราคะที่มีอยู่ภายในว่าราคะมีอยู่ภายในเรารู้ชัดราคะที่ไม่มีอยู่ภายในว่าราคะไม่มีอยู่ภายในเราหรือไม่พราหมณ์กราบทูลว่ารู้ชัดพระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์การที่ท่านรู้ชัดราคะที่มีอยู่ภายในว่าราคะมีอยู่ภายในเรารู้ชัดราคะที่ไม่มีอยู่ภายในว่าราคะไม่มีอยู่ภายในเราอย่างนี้แลคือธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองละถึงพราหมณ์ท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรท่านรู้ชัดโทสะที่มีอยู่ภายในโมหะที่มีอยู่ภายในเหตุเครื่องประทุษร้ายทางกายที่มีอยู่ภายในเหตุเครื่องประทุษร้ายทางวาจาที่มีอยู่ภายในรู้ชัดเหตุเครื่องประทุษร้ายทางใจที่มีอยู่ภายในว่าเหตุเครื่องประทุษร้ายทางใจมีอยู่ภายในเรารู้ชัดเหตุเครื่องประทุษร้ายทางใจที่ไม่มีอยู่ภายในว่าเหตุเครื่องประทุษร้ายทางใจไม่มีอยู่ภายในเราหรือไม่พราหมณ์กราบทูลว่ารู้ชัดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์การที่ท่านรู้ชัดเหตุเครื่องประทุษร้ายทางใจที่มีอยู่ภายในว่าเหตุเครื่องประทุษร้ายทางใจมีอยู่ภายในเรารู้ชัดเหตุเครื่องประทุษร้ายทางใจที่ไม่มีอยู่ภายในว่าเหตุเครื่องประทุษร้ายทางใจไม่มีอยู่ภายในเราอย่างนี้แลคือธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตทุติยสันทิฏฐะสูตรที่6จบเจ็ดเขมสูตรว่าด้วยพระเขมะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลท่านพระเขมะและท่านพระสุมนะอยู่ที่ป่าอันธวันเขตกรุงสาวัตถีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งลงณที่สมควรท่านพระเขมะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าผู้ที่ประเสริฐกว่าเรามีอยู่ว่าผู้ที่เสมอกับเรามีอยู่หรือว่าผู้ที่ด้อยกว่าเรามีอยู่เมื่อท่านพระเขมะกราบทูลแล้วอย่างนี้พระศาสดาทรงพอพระทัยลำดับนั้นท่านพระเขมะรู้ว่าพระศาสดาทรงพอพระทัยเราจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นแลเมื่อท่านพระเขมะหลีกไปไม่นานท่านพระสุมนะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดเป็นพระอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วท

ทสูตรว่าด้วยคุณธรรมของพระอานนท์ครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรภิกษุได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟังธรรมที่ภิกษุนั้นเคยฟังแล้วไม่ถึงความเลอะเลือนธรรมที่ภิกษุนั้นเคยสัมผัสด้วยใจมาก่อนปรากฏแก่เธอและภิกษุนั้นย่อมรู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้ด้วยเหตุเท่าไรหนอท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านอานนท์เป็นพหูสูตรเฉพาะท่านอานนท์เท่านั้นที่จะอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้ท่านพระอานนท์กล่าวว่าท่านสารีบุตรถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจะกล่าวท่านพระสารีบุตรรับคำแล้วท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านสารีบุตรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เรียนธรรมคือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละเธอแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารบอกธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดารตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาอยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุเถระผู้เป็นพหูสูตรเรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาอยู่เข้าไปหาภิกษุเถระเหล่านั้นในเวลาที่สมควรแล้วสอบถามไต่ถามว่าพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรภิกษุผู้เถระเหล่านั้นย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่เปิดเผยทำข้อที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้นท่านสารีบุตรภิกษุได้ฟังธรรมที่ยังไม่เคยฟังธรรมที่ภิกษุนั้นเคยฟังแล้วย่อมไม่ถึงความเลอะเลือนธรรมที่ภิกษุนั้นเคยสัมผัสด้วยใจมาก่อนปรากฏแก่เธอและภิกษุนั้นรู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้ชัดด้วยเหตุเท่านี้แลท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านอานนท์ได้กล่าวไว้ดีแล้วพวกผมจะทรงจำท่านอานนท์ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมหกประการนี้เพราะท่านอานนท์ 1. เรียนธรรมคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทันละ2. แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร 3. บอกธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร 4. สาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดาร 5. ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมา 6. อยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุเถระผู้เป็นพหูสูตรเรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเข้าไปหาภิกษุเถระเหล่านั้นตามการอันควรแล้วสอบถามไต่ถามว่าพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่เปิดเผยทำข้อที่เข้าใจยากให้เข้าใจโดยง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้นอานันทสูตรที่9จบ